się spotkamy, znajdziemy na miejscówce, gdzie żyjemy. Wykombinujemy, coś znajdziemy. Grosz do groszliwa, plusujemy, tak też bywa. W kieszeni golizna, innym razem nakryta stolizna. R.A.P.O. sam to przyznaj, typowa kombinacja. Znane mi miejsca powracam, na projekcie przejście drogę skracam. Alkodebilizacja daje znać o sobie, trwa to którąś dobę, istnieje więc mogę. PSF, jak igła z Togusiana, tego chłopaka zakąpana miał, woląc luz niż nerwowy szał. Jeden dzień tak, drugi tak samo, gdzie by nie wygnało, co by się nie stało. A co się stało, słowa to za mało, nie ma jak schron. Zjechali się baletnicy z wielu stron. Bądźcie, panie kochany, każdy zasady znany, ale za to wspólne plany. Dobra, nara, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, się spotkamy. No, gdzie byśmy nie byli, się spotkamy. No to nara, Radek, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to nara, pęku, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to nara, Radek, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to na rapęku się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. Gdzie byśmy nie byli, zawsze się znajdziemy. Radek Wojtyna, nigdy o was nie zapominam i tego się trzymam. Miejscówka, gdzie żyję i kimam, i finał, miejski kombinat, gdzie codzienne poranki, smutne spojrzenia za firanki. Się znajdziemy, spotkamy, alkomat wykonamy, na życie mieć plany, dobra wizja. VETO, przemyślana decyzja. To nie jest ty sfałszowany, pije drinka. Pamiętasz, Radek, te postanowienia u Krymka? Nie ma przerwy, non-talk w szoku. Tyle ile masz dni w roku. Pijackich wyskoków, wypitych oków. Do końca, aż do utraty wzroku. Na dyfelgranie, bo to wielkie grillowanie. Styl życia, jeden duży balet. No a balet to jedna z zalet. Jest powód po to, by się spotkać. Jazda na odpiętych wrotkach. No to nara, Radek, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to nara, pęku, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to nara, Radek, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No to nara, pęku, się nie żegnamy, gdzie byśmy nie byli, zawsze się spotkamy. No